De Nederlandse overheid is een op Siciliaanse maffia lijkende misdaadorganisatie die de rechtsstaat en in zijn geheel de ganse samenleving besmetten. Dit misdaadsyndicaat van gevestigde orde van politiek, media en multinationals bundelt de krachten voor commerciële doeleinden binnen de groep. Het militair-industriële complex schept oorlogen om hun wapens te verkopen en groepen van vluchtelingen die hiervan het gevolg zijn, om daar opnieuw aan te verdienen via een netwerk van organisaties. De misdaadorganisatie maakt verder gebruik van grote sommen belastinggelden, louter en alleen voor zelfpromotie. Het werkt als een model. Personen en instanties worden vooraf uitgezocht zodat ze in het model passen. Zoals bij de Europese Unie, dat ze de EU-vlag zullen promoten. De kosten van dure gebouwen, video en pseudo-rapporten over mensenrechten en antiracisme reizen de pan uit. Loyaliteit en zwijgplicht zijn de sleutelbegrippen van de leden onderling. Hierbij dan ook nog een riant salaris. Militair, industrieel, complex. Staten orchestreren moorddadige oorlogen en conflicten voor meer omzet van de wapenindustrie. Dit gemilitariseerde systeem noemt men het militair-industrieel complex. Een rijke en machtige oligarchie van banken, bedrijven en dynastieke families en instellingen over de hele wereld. Deze elitegroep die nationale regeringen domineert, zowel de democratische en autoritair. Deze octopus omarmt elke regio van de wereld, het genereren obscene winsten uit haar activiteiten, met inbegrip van wapenhandel, financiering van oorlogen. Andrew Feinstein onthult met zijn boek het diepe gevaar van een netwerk dat gaat niet om mensenrechten maar om geld, hebzucht en macht. The Shadow World, Inside the Global Arms Trade, over de geheimzinnige wereld van de wereldwijde wapenhandel en de banden van de bovenste regionen van de politiek en het militair-industrieel complex en de grootaandeelhouders. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk blijven maar wapens leveren aan Saoedi-Arabië. Onbegrijpelijk, vindt wapenhandel-expert Andrew Feinstein. Ook Nederland is altijd al een paradijs voor dieven en dictators geweest. Nederland faciliteert dubieuze, mijn, bouwbedrijven, belastingontduikers, dictators en wapenhandelaren in het verhullen van hun identiteit. De wapenindustrie heeft wereldwijd een omzet van ruim $400 miljard. Nederland speelt daarin een belangrijke rol. Nederland is een van de grootste wapenexporteurs ter wereld. De belangrijkste Nederlandse wapenindustrie maakt marineschepen, delen van gevechtsvliegtuigen en helikopters, en radar- en vuurleidingssystemen waarmee bommen en raketten hun doel zoeken. Wapenhandel is een enorme business. 40% van de wereldwijde corruptie hangt met de wapenhandel samen. Ondanks deze grote omvang is de wapenhandel een ondoorzichtige economie waarin wereldleiders, financiers, tussenpersonen, agenten en criminelen een rol spelen. Ook spreken de vertegenwoordigers van de Europese Unie met alle lobbyisten van de wapenindustrie. Het volgende fragment is afkomstig uit Watching the Hawk, door Russia Today op 11 november 2016, waarin Andrew Feinstein zijn boek en documentaire The Shadow World over de internationale wapenhandel toelicht. Het fragment is in het Engels. Welcome everyone to Watching the Hawks. I am Tyrell Ventura. Today, we Hawk Watchers, we examine one of the root causes of war and violence in the world, the arms trade. To help us navigate this ugly world of violence, politics, and big money, we recently sat down with Andrew Feinstein, author of the book and upcoming film, The Shadow World, Inside the Global Arms Trade. We first asked Andrew what events, while he served for 7 years as a member of South Africa's parliament, led him to begin investigating this global arms trade. Sure, well, first of all to say I was very privileged to serve under Nelson Mandela for his party, the ANC, in South Africa's first democratic parliament. Unfortunately, as Mandela was stepping down from office and his successor, Thabo Mbeki, was coming to power, the country decided to spend $10 billion on weapons that we neither needed nor have really used since we bought them. And the prime motivation for that purchase was about $300 million of bribes that were paid to politicians, to senior officials, to military officials. And I was the senior ANC member on the main financial oversight committee in Parliament and tried to investigate this deal. And my colleagues and eventually the presidency itself suggested to me that this was not a matter that we were going to investigate publicly in Parliament. And as a consequence of my determination to continue to investigate it, I was told that I would be removed from Parliament, which under South Africa's slightly strange constitutional system is something that can easily be done. So I resigned the night before I was going to be removed, but I really saw it firsthand how the trade in weapons not only has deadly consequences for people all over the world, but really undermines democracy and the rule of law because of the staggering extent of corruption that exists in the trade. So we've estimated that around 40% of all corruption in global trade takes place in the arms trade. That's an incredible number. Now, right after you resigned, you know, in protest, essentially, what did you do immediately after? When did you start working to expose the arms trade through written work and film? Well, even while I was a member of parliament, before I was forced out, I had started collecting documents about the deal. I then left the country, left South Africa soon after leaving parliament, based myself in the UK, and started collecting more information from the five European countries from which South Africa had bought this weaponry. I engaged with prosecutors, with whistleblowers around these European countries and in Switzerland and even in the US, the Department of Justice, and then wrote a book